gülüm, gülüm, gülüm. Mor dağlara ay sümbülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm. Mor dağlara ay sümbülüm. Bu yer, bu gök seni ağır. Gel kalbimi aç gülüm. Bu gök seni ağır. Gel kalbimi aç gör gülüm, gülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm. Mor dağlara ay sümbülüm. Oy gülüm, gülüm, gülüm. Mor dağlara ay sümbülüm. Bu yer, bu gök seni ağır. Gel kalbimi aç gör gülüm. Bu gök seni ağır. Gel kalbimi aç gör gülüm. Radyo Akdeniz. Bazen koskoca bir yalan, canından bezerdi insan. Tutamaz kendini, dilinden kopar da gider. En sevdiği her anından anlatamıyorum kimseye derdimi. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Kaçarken her zerresinden aşkım, hep sende takılıyorum. Anlatamıyorum kimseye derdimi. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Kaçarken her zerresinden aşkım, hep sende takılıyorum. Unutulamayandan kalan ne varsa kaçar ya insan. Tutamaz kendini, canından kopar da gider. En sevdiği hayatından anlatamıyorum. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Kaçarken her zerresinden aşkım, hep sende takılıyorum. Anlatamıyorum kimseye derdimi. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Kaçarken her zerresinden aşkım, hep sende takılıyorum. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel müziklerle yaşayanlar. Radyo Akdeniz. Thank you. Çöllerde kalmış da kurumuş gibi, dipsiz uçuruma savrulmuş gibi. Çöllerde kalmış da kurumuş gibi, dipsiz uçuruma savrulmuş gibi. En gizli yerimden vurulmuş gibi, en gizli yerimden vurulmuş gibi. Alkanım içime akıyor, alkanım içime akıyor. Umutlarım hiçe vardığı için durup durup gözüm dolduğu için, umutlarım hiçe vardığı için durup durup gözüm olduğu için. Ahvahlarım alev olduğu için, ahvahlarım alev olduğu için. Yakıyor ateşim beni yakıyor, yakıyor ateşim beni yakıyor. Benim için çıldırmış diyorlar, gönlümün içinden sevda atıyor. Benim için delirmiş diyorlar, gönlümün içinden sevda atıyor. İçerime cam kırı serpmişler, İçerime cam kırı serpmişler. Her nefeste ciğerime batıyor, her nefeste ciğerime batıyor. İçerime cam kırı serpmişler, İçerime cam kırı serpmişler. Her nefeste ciğerime batıyor, her nefeste ciğerime batıyor. Yakışmaz güzele zulüm. yaylalarda oturur. Ak ellerin soğuk suya batır. Demedim mi nazlı yârim ben sana? Çok muhabbet tez ayrılık aşkına düşeni sevdakâr oldum. Kalmadı mecalim, dil karar oldum. Meğer tabutlara canım saralar beni. Hudey hudey hudey hudey saralar beni. Dimey dimey dimey saralar beni. Sıtkıyam billahi terkin etmezem. Gayrı güzellere meyil vermezem. Kovsalar dövseler buradan gitmezem. Meğer ferman göle canım süreler beni. Hudey hudey hudey süreler beni. Oh, serperek yağmurdan geceye perde çekerek beni düşün, beni düşün, unutma. Ay doğarken bir söğüdün ardından göl yüzünde sisli bir esintiyle akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum. Kar yağarken mor dağların ucundan sol yerinde sessiz bir iniltiyle yastığın yüzüne yaşlar dökerek akşamdan gizlice bir ah çekerek beni düşün, beni düşün, unutma. Kar yağarken mor dağların ucundan sol yerinde sessiz bir iniltiyle yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında çığlık çığlık sana kavuştuğunda beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında bastırarak kalbini avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni, seni özlüyorum. düşün, unutma. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatanlar. Radyo Akdeniz. Nereye sürüldüğümü bekleme. Belki kaybolup gidecek bu yürek. Karla kaplı yüreğinde hüzne doğan kır çiçeğin. Dilemem. Nereye sürüldüğümü bekleme. Belki kaybolup gidecek bu yürek. Karla kaplı yüreğinde hüzne doğan kır çiçeğin. Yandım ama, öldüm ama. Sarılıp soldum ama. Kar boran yollar ardında sevdan var. Seni bırakıp gidemem. Yandım ama, öldüm ama. Sararıp soldum ama. Kar boran yollar ardında sevdan var. Seni bırakıp gidemem. Akan gözyaşlarını ağlama. Bir de sen tuz basma gülüm yarama. Gitmeler çok zor küçüğüm, yoldaş olur yalnızlığın bana. Ağlama. Sil akan gözyaşlarını ağlama. Bir de sen tuz basma gülüm yarama. Gitmeler çok zor küçüğüm, yoldaş olur yalnızlığın bana. Yandım ama, öldüm ama. Sararıp soldum ama. Kar boran yollar ardında sevdan var. Seni bırakıp gidemem. Yandım ama, öldüm ama. Sararıp soldum ama. Kar boran yollar ardında sevdan var. Seni bırakıp gidemem. Seni bırakıp gidemem. yol var mı bilmem. Elinden olursa ölürüm yârim. Sensiz bu dünyada yaşamam gülme. Elinden olursa ölürüm yârim. Sensiz bu dünyada yaşamam gülme. Elinden olursa ölürüm yârim. Sensiz hal yârim, yârim belli yârim, küçük yârim, ne olacak sensiz halim. Saçını deşme sevdamı, karasından bahtın karadır yârim. Bırakma kah külle kaşlar üstüne, akrep gibi sokar yaralar yârim. Bırakma kah külle kaşlar üstüne, akrep gibi sokar yaralar yârim. Yârim, yârim belli yârim, küçük yârim, ne olacak sensiz hal. Sensiz halim yârim, yârim belli yârim, küçük yârim, ne olacak sensiz halim. Yârim, yârim belli yârim, küçük yârim, ne olacak sensiz halim. Böyle mi bitecek yazılan bu mu? Zamansız gidişin çaresi yok mu? Gidecek yer mi kaldı? Sığınacak yar mı kaldı? Ağlayacak hal mi kaldı? Diren dostum diren. Gidecek yer mi kaldı? Sığınacak yar mı kaldı? Ağlayacak hal mi kaldı? Diren dostum diren. Biter mi sandın? Geçer mi sandın? Kolay mı sandın sen? Biter mi sandın?

sarar dört yanımı, korkular çığlıklarını atar gider karanlığa, düşlerin sorgular beni. Hüzün sarar dört yanımı, korkular çığlıklarını atar gider karanlığa, düşlerim sorgular beni. Dilim söylüyor ismini, mızrap okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Dilim söylüyor ismini, mızrap okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Sana hayatım paramparça, canım rüzgarla savrulsa yine de unutmam seni. Bunlar söylerken sana hayatım paramparça, canım rüzgarla savrulsa yine de unutmam seni. Dilim söylüyor ismini, mızrap okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Dilim söylüyor ismini, mızrap okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Dilim söylüyor ismini, mızrap okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Dilim söylüyor ismini, mızrap okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Dilim söylüyor ismini, mızrap okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Bugün sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak taşına üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşına üşüyor. Vuslat yakın eden yollar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim. Sabahlar isterdim asi ve mavi. Büyüsün isterdim ışığın rengi. Ama gel gör ki kötüyüm bugün. Sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşına düşüyor. Vuslat yakın eden yollar üşüyor. Yumma gözlerini, uyuma bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor yaprak, damlar üşüyor. Savrulup yırtılan rüzgar üşüyor. Yumma gözlerini, uyuma bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor yaprak, damlar üşüyor. İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim. Sabahlar isterdim asi ve mavi. Büyüsün isterdim ışığın rengi. Ama gel gör ki kötüyüm bugün. Sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşına üşüyor. Vuslat yakın eden yollar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim. Sabahlar isterdim asi ve mavi. Büyüsün isterdim ışığın rengi. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim. Sabahlar isterdim asi ve mavi. Büyüsün isterdim ışığın rengi. Radyo Akdeniz. Titriyor bak ellerim uykusuz gecelerde. Titriyor bak ellerim uykusuz gecelerde. Bir tek sözün yeterdi gülüm acılarımı dindirmeye. Bir tek sözüm yeterdi gülüm acılarımı dindirmeye. Tutsak olmuş tenim umarsızca gözlerine.